أخيراً كان مخت آمي فردوم خدينكم أنو خين خيشت لكم زيكم إن اتفريت إن اتلاستر بلسكين إي كومت ألين إذن أخ كومت voor een noodlijder, waar gij voetstap zet, daar draait het alleen van ze. En u is een eeuwige volheid, laat onze ledigheid uit genade, door u en met u vervuld worden, tot een proeven en een smaken van de zaligheid. Genade en vrede zij met u van hem die is, hem die was, hem die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborenen uit de doden, de overste der koningen der aarden. Amen. De stoffen onze overdenking voor dit middaguur is ons nader beschreven in de evangelist Lucas. We zeiden het evangelie van Lucas 22 van vers 39 tot en met 46. Waarvan ik u enkel 41 en 42 voorlees. Van Lucas 22. Waar Gods woord al dus spreekt. En hij scheidde hem van haar af. Omtrent een steenworp. En knielde neder. En de bad. Zeggende. Vader, of gij wilde deze drink beker van mij wegnemen, doch niet mijn willen, maar de uwen geschieden. Tot zover. Vragen we vooraf om de voorlichting des tekens. Al genoegzaam, gelukzalig, goddelijk zijn en weten. Wij die in onze geboorte de rampzaligheid omneedbrengen. En reizen naar de rampzaligheid. Tenzij dat de wedergeboorte tussen beiden komt. Om ons te verlossen van al hetgeen wat we in onze natuurlijke geboorte hebben meegebracht en daarvan gereinigd en geheiligd en in het verloren beeld God door den tweede Adam hersteld mogen worden. Wij die in onze geboorte alles meegebracht hebben wat ellende is. En wat we weer aan ontdekt mogen worden. Om op aarde niet te horen zo ver te leren kennen, dat we dezelfde waarde zijn. En door Christus verlost die de oneindige toren God gedragen en weggedraaid heeft, zouden we nu goddelijk recht zo ver mogen leren kennen, dat het aanbiddelijk, aanbiddenswaardig, en wij doen waardig om dan door een geschonken middelaar, door een geschonken borgen en ogenpriester, door recht verlost te worden en weten te mogen keren in die gerechtigheid die gij verworven en een volkomenlijke bedekking voor uw ganse kerk. Laat om uw naamste willen die groot en die wonderlijk is, en die een uitgestorte oogje, onze botte harten, onze stugge harten, onze ongelovige harten, weerbarstige harten nog eens week gemaakt worden, door die bediening uw geest. Laat u lijden en u sterven, ons doen sterven, aan al hetgene wat sterfelijk is, opdat het nog eens leeft in die onsterfelijke dingen die gij door uw sterven aangebracht heeft. Opdat uw kerk is ademschepping in dit wegzinkend weer in Europa en Nederland, om eens een ogenblik verwaardigd te worden, de Heer regeert. Hij zal zijn almacht tonen en zal zijn erven nemen verlaten, al voelen ze zich verlaten. Geef ze in uw beide handvallende gegraveerd, hun tranen en hun moeite, hun smatten. En hun zorgen leggen naast en bloot. Zij weet met welke helft ze vijanden ze bij dagen en bij nachten vervolgd worden. Soms tot stikkenstoe. Soms tot kerkenstoe. Soms tot wanhopenstoe. Soms tot een ogenblikstoe. Daar ze niets meer verwachten dan het hemel, doodbraken ze de eeuwige dood in te gaan, zonder ooit meer verlost te worden. Gij die uw kinderen van eeuwigheid bemint, kan u zelf soms zo houden, alsof ge ze nooit bemint, en ook nooit meer beminnen gaat. Waarvan uw knecht Job getuigt, hij houdt mij tot zijn vijand, terwijl gij hem door bloed gerechtigheid tot uw vriend gemaakt hebt. Gij zult toch den scepter der goddelozen jou te doen rusten op het lot der rechtvaardigen, opdat de rechtvaardige zijn handen uitstrekken tot onrecht. Gij weet en gij kent hun beproevingen, hoe zwaar en hoe lang die moeten duren. Gij weet hoe heet die over moet zijn, om alle schuim en alle slachten, van dat genade geld weg te doen. Opdat niemand dood te schieten, dan Jezus alleen. Dat er niemand overblijft dan een verzoend God in Christus. En grijp dezelfde mij tot een eeuwige vader. Ach kom, er is niemand in de hemel, nog op aarde, die uw kerk verheven kan, dan gij alleen. Er is niemand die ze een doodsnode kussen kan, dan u alleen. Twist gij met onze twisten. Belettende optocht, streek zij vooruit. Dan worden zij in een loop gesteld. Vertrouwd om te zien. In haar gebied. En zegt haar ik. Ik ben uw heil alleen. Dat een eeuwig amen. Terwijl ik zich uitstrekt tot in de eeuwigheid. Help ons in het spreken om het verbondje. Red ons door al het reddeloze om het naastje. Opdat we één en voor eeuwig verlost mochten worden. Tot een oplossing in de eeuwige verbond God. En de verdaging van uw vriendelijk aangezicht, eeuwiglijk en altijd. Amen. Psalm 68, de 68e psalm. De vierde zangte van de psalm 68. En in middel krijgen ieder gelegenheid om zijn liedgaven af te vonden. O God, toen gij met mij zijt, u Israël hebt uitgeleid en op uw heil doen hopen. Toen gij langs Farao's woesten grond hun voorstel schokte de aarde trom, de hoge hemelen droogden, de bergen rezen zelfs omhoog. Men zag dit cynisch voorstel van Israëls koning beven. Een milde regen stond voor heren. Op u bezwijkende erfenis meer, om sterkte aan haar te geven, dat vierde van de psalm 68. Oh. Echten. Wat is een wonder? Als nog eens een wonder wordt dat die mens leeft. En nog mag leven. En het geloven mag dat hij nog bekeerd kan worden. En nog een grotere welvaart als hij het geloven mag dat hij nog eens bekeerd zal worden. Dan valt de wereld in het niet. En dan wordt God van. Van hem getuigd tot gebruikt. Zulk een is mijn lief. Een beter is het niet. En met minder kansen. Want Christus is van een vader geliefd. Niet alleen zoals hij de zoon is, maar ook zoals hij middelaar is. Zoals hij borg is. En zoals hij die grote knecht des vaders. En toch leert zijn jongeren dat er buiten hem geen leven is, maar enkel zilverdek. Dat hij alleen het verzadigend leven is, mijn vrede geeft en mijn vrede laat. Niet gelijk wij de wereld zijn, want die wordt weer verloren. Die is maar tijdig. En wereldvredelijk altijd onder een vloek, want er is die ziel niet. Het zalig is hier. Maar die vrede die Christus geworden is, op zijn knietjes in Gethsemane, die goddelijke knie, die knie in God. God buigt onder God, om God, door één offering en eeuwigheid te doen. Hij heeft vanmorgen zijn jongeren gevraagd in de verantwoord. Als ik u uitzond zonder buiten en zonder maan, heb ik u op aan iets ontbroken. En dan zou ik heden wel willen zeggen, aan een eeuwig niet, aan niet, heeft het ons ontbrengt. Je hebt ons onze slagen niet ontbrengen, zien we tot ons met nodig hebben. Je hebt ons ook van het kruis niet ontbrengen, het welgewilde heilige. Om door het kruis van je maagde, behouden te kunnen doen. Gij hebt uw kastijdingen ons niet onthouden, omdat ge daardoor de kerk wilde heiligen en rijp maken voor een land zonder kastijdingen. Dat zou wat te weten zijn. Het nooit meer donker wezen. En het nooit meer verzonden gezien. maar eeuwig in God en God in ons. Als er het lijf komt en al die vervloekte pijn, die het hart van de kerk zo menigmaal van eens speurt. En toen hij uitroept, Christ met mij, Christ de Zemeling, ga mijn bestrijder toch toe. Hoe menigmaal volk is die scheepje aan die onder te gaan. Dat gedachte gaat het naar een eeuwige nachtroep, wel verdiend en overgenomen en door Christus verdiend, dan weer uit je afgrond opgaat. Dat is toch echt waar, zo ga je terecht de wereld in en ga de sluit om zo'n gerechtigheid te gaan. Naar het toe, naar onze welverdienstplaats. Naar onze welverdienstplaats. Want aan wie hebben we meer hekel dan een God? En wie haten we meer dan God? Als zijn geduld niet goddelijk was, en zijn langmoedigheid niet goddelijk, waren we alle verwerpelijk zijn, en zou niet anders kunnen zeggen, als met die weggen wordt bedoeld. Is het wel eens een wonder geweest en nog leven, dat de hemel je nog dekt, en dat de aarde je nog draait. Is het wel eens een wonder geweest, jongen, dat er nog brood op de plank was en nog een beetje voor je vermoeid lichaam. Heb je wel eens niet kunnen eten vanwege het geestelijke voedsel waar je ziel toegediend is? Want Christus eten, dat is in je eten Christus zien. En zijn verdiensten proeven is me. Oh, wat zijn het toch schoppen. Wat zijn het toch schoppen. Schoppen. We hebben nou wat weldaden beslonden. Zonder de weldoen het eer. We hebben nou wat zegeningen opgemaakt. En wat heeft God er mee bij ons verdiend. Dat hij ons zegen. Wat heb je ermee bij ons verdiend? Dat aan het wanneer ik de kans kreeg, naar ons verdorven bestaan, dan schoten we alle pijn naar de bovenste hemel om God te doden. En hem van de hemel weg te doen. Dat heb God ermee verdiend. Dat heb je ermee verdiend. De apostel schrijft ervan aan de zendbrief der Romein. Wij gaan naar Farion, hoor je. O dat weergaloze wonder. Een vijand zalig te willen maken. Een vijand een kind God te willen maken. Van een vijand een vriend. Die straks eeuwig wandelen zal achter het land aan. Ze hebben in de hemel geen moeite eeuwig. Om de kroon voor het land neder te werpen. Geloof het dat in hemel is. Eeuwig bloeit de glorie. Op het hoofd van David groot. Daar hoort hij te staan. En dan moet je blijven. En wanneer Christus in die Pascha het Pascha met de jongeren gegeven, nadat hij de openbaard had, ik, en de grote lucht begeeft met u dit Pascha. Niet wij begeeren hem, maar hij begeert ons. Hij begeert ons. Ik heb een grote begeerte met u dit paard. Christus begeerde zijn kerk te verloften naar het onveranderlijke voornemen zijn paard. En dit was zijn eten, en dit was zijn drinken, dat hij voldeed en volbracht te binnen zijn paard, gelijk we straks geloven. En wanneer hij het Pascha met hem gegeten heeft, en hun vuile voeten gewassen heeft, het ongeschapen lichaam, het onbegrepen lichaam, die de hemel verlicht tot alle volmaakte wijze, heeft vlees en bloed aangenomen. En die heeft de voeten zijn de jongeren gewassen. Ik zou haast willen roepen, wat zo komt, wat zo komt, alsjeblieft wat zo komt, want u maakt alleen schoon, zo schoon, dat wet en recht geen zonde meer in je wind. Hij is de enige die het schoonmaakte, zo welke hij weet. En zo smerig zij door de zonde niet zijn. Of hij maakt je zo schoon dat hij nooit vader is. Hij maakt van hoeren maagden zonder plekken tot erin. Nee, vol, nee. Je bent nooit te slecht voor genade, maar wel te goed is. Maar wel te goed. De apostel getuigde van in het bloed van onze Heer Jezus Christus, wat rijdt alles op. Soms ben je bang, uit de waarde, uit de goddeloze. Hij zei, nou kan het niet, nou kan het niet. Maar hij zei, te bereid, ziet hij mij komt, springen dan op de berg. En huppelen dan op de heuvel. Het is een hele les voor om te leren dat zijn liefste werk is. Dat hij uw liefde, uw reinigde was. En hij, daarom getuigd en apostel, laat u met God te doen. Laat het eens toe. En dat toelaat dat ze overgaan. En daar ligt de zaligheid. Hij heeft het Pascha met hen gehouden. Wat moet dat een zo'n Pascha zijn als Christus erin. Als Christus erin. Dan smaak je de vrede God. Dan leer je God kennen in zijn liefde. In zijn barmhartigheid. Dan leer je kennen in zijn genade. Dan leer je kennen in zijn ontferming. Waarvan een dichter zeggen om te God ontfermt zich op het gebed. O ja, ontfermt zich op het gebed. En als dan Christus met zijn jongeren het avondmaal instelt, dan heeft hij zijn verbroken lichaam. En zijn vergoten bloed, zeggende eet, dit is mijn vlees. Hij heeft wel het gegeten, hij heeft wel het gegeten. Hij heeft vlees van de eeuwige zoon, God wel het gegeten. Er is geen vlees wat zo versterkt en wat zo smakelijk smaakt. En wat een zo duidelijke liefde en vrede en barmhartigheid in de ziel openbaart aan het vlees van onze Heer Jezus Christus. Daar eet hij de gemeenschap God. Daar eet hij de gunst God. Daar heeft hij de vergeving gezond. Daar heeft hij de ontvangst van de gerechtigheid van Christus. Het vlees van de Zoon God eten is niet aan als in hem te herkennen dat hij de weg, de waarheid en het leven. En die uit deze drink beker drinkt, die voor de ganse kerk is, die kan niet missen. Die is vervuld met bloed, met bloed. Dit is het bloed des Nieuwe Testament. God wil bloed zien. Christus wil zijn bloed geven. Waar is een zonde en een zonde recht onder hem, die dorst naar bloed meer dan enig iets te pijn. Wie onder hem moet zeggen, o God, dan is mijn dorst gelegd. Laat me u indrinken, laat me u drinken. Waarvan gaan we thuis tot die kerk, eet vrienden, drink en word dronken. O mijn liefde, dan ben je dronken van liefde. De liefde maakt je dronken. Dan is de wereld geen cent meer waard. Geen cent meer waard. En je eigen leven geef je weg om eeuwig in hem en bij hem te mogen zijn. Ach, mijn nederigheid. Als je zulke een Christus moet missen, die moet je toch verlossen. Wie moet je toch zelf maken? Als je zelf kunt zelf maken, dan moet je missen. Wie zal het voor je opnemen? Voor de lichter toegang. Wie zal het toch voor u kunnen onderhandelen? De troon der eeuwige majesteit. Als Christus onze borg is, ik weet geen tweede. Ik weet geen tweede. Er is maar één borg in die twee. Maar het is genoeg hoor. Als je met hem hebt dan. Hij was op aarde een borg voor God. Maar in de hemel is hij een borg bij zich. Een borg bij zich. En we kunnen op aarde niet blijven, jongens en meisjes. Onverwacht worden we opgeroepen. En wie moet ons dan hier houden? Wie moet ons hier houden als we opgeroepen worden? Kreeg gisteren nog weer een ruilkaart. Uitputten van een meisje van 19 jaar. Van 19 jaar. Dus in de bloei van het leven. Al afgesneden van dit leven. En de eeuwigheid aan te moeten. Zijn niet vertrouwen op die sterkte, jongens. Want de sterkte is dat grofvlak. En meisjes in ons midden, je blozende gezondheid. Is maar door één wens van God overmogelijk. En de leven. De leven. Hoe menigmaal wordt het niet gezien, hederom en hederom. En moeders en vaders, wat moesten we God eer, dat men onze kinderen nog heeft. Dat men al onze kinderen nog heeft. Hoeveel ouders zijn er niet een litteken tot die weer. Met litteken die niet meer liggen. Wat leeft die mens toch overal overheen? Overal overheen. Ik denk dat we onze tijd het beste benutten zullen als het eeuwigheid geworden is en geen tijd is. En geen tijd is. Dat we de genade niet het beste zou willen benutten als ze er niet meer zijn. Als ze er niet meer zijn. Ach, gave God. Dan heb ik er even nog tijd voor die grote kapitein. Kinderen, neem de genade middelen waar, zolang je vader is. God mocht het ene keer denken. Het ene keer. Dan zou je ermee gezegend zijn, tot in de eeuwige. Hij opende het hart van Lydia. En als je één keer die middelen zegent, dan verlies je niet. Dan zijt je gezegend voor altijd. Voor altijd. Boerderijen kan je verliezen, vader. Zonder geld kan je op de wereld verliezen, maar zaligmakende genade kan je niet verliezen. Dat kan je niet verliezen. Waar die valt, daar blijft. En daar openbaart ze zich in de strijd. Want het hele leven. Van een wedergeboren mens is een strijd vol leven. Het is dan ook geen wonder dat Job zegt. Te midden van al zijn vermoeidheden. Daar rust de vermoeide van kracht. Daar zit die houden drijven. En daar is de knecht vrij van te niet. En de ruildragende zullen door hij vreven worden. Dat is het eind van de kerk. Dan leggen ze er werkpak af. En aan het einde van hun leven te week doen ze de bruiloftpak af. Wanneer hij hem toegekomt, gij gezegende mijn vader, dan gaat de God erven. God erven. De grootste erven is een vader, kan er doorgebracht worden, maar je kan de God niet doorbrengen. Er is wel een inzien in God, maar nooit geen doorzien. Nooit geen doorzien. Hij neemt zijn jongeren mee naar het thema. Ze moeten niet. Ze moeten niet. Want de kerk wil geen verdrukking. Maar God brengt ze de verdrukking uit. Voor je volk. God zorgt voor krijgen. En die moeten gedragen worden of die moeten meeflikken. Maar krijg zal het zijn. Maar je bent wel gelukkig. Als hij dragen moet. En het dragen van het kruis. Dan ziet Simon van Sirene op de overste lijst. En op de volleinde. Dan kus je het kruis. Zowel hij als hij een kruis had. Dan wil hij er niets hebben. Dan is het goed wat hij doet. Maar slepen met het kruis. Dan hoort het en dan stoot het. Dan word je gewaar hoe onverenigd. Dan moet weer het goed gelegen worden. En als het dan weer het goed ligt. Dan zet je weer het achter het land aan. En achter Christus aan wandelen ze in de hemel zonder kruis. Maar de vader is er geen wandel achter hem aan zonder. In de hemel wandelen ze achter mij, zonder kruis, daar is een lamp vol van kronen, zonder smatten, maar de vader is altijd weer waar. Ik zal ze onder de roede doen doorgaan, en daarna zal ik ze brengen, onder een bandenboek. En zij er niet op rekenen dat bij het ouder worden je kruis minder wordt. Want altijd baart in heiligheid. Altijd baart in wijsheid. Altijd verbetert de mensen. Maar de ervaring leert en vraagt het me. Aan een oud mens, soms ben ik wel eens bang. Dat ze zelf ook nog 70 jaar moeten worden. Zou ik er ook nog 80 moeten worden. Want de ervaring ziet oud en koud is dat. Oudheid wederbaart de mensen. Hoe ouder een boom wordt, hoe vaster dat hij gaat wortelen in de aarde. Dit is waar de storm komt, om hem te ontwortelen uit de aard. Hij neemt mee. En dat is paard vallen uit, zegt Marcus. En als zij de lofzang gezongen hadden, gingen ze uit. En de lofzang begint bij de psalm 113. En die eindigt met de psalm 118. Dus dan zongen ze achterin volgens die vijfde psalm. Gedachtig aan Egypte land. Hoe wonderbaarlijk dat God ze verlof. Door een woestijn van dood heen geleid naar het kamer. In zijn geestelijke zin. Naar het kamer. Zonder kanaanieten. Naar een kanaan vol met sionieten. Vol met sionieten. En wanneer hij ze meeneemt naar Gethsemane, om getuige te zijn van zijn lijden, getuige te zijn van zijn lijden, om er iets van in te gaan lezen, wat het die zoon God gekocht heeft, om het geestelijke leven te verwerken. Wat het de zoon des vaders gekocht, om de zaligheid met behoud van wet en recht daar te staan. Door de rechtsgeldigheid die duurt tot in alle eeuwen. En dan neemt hij de drie van de elf hier het verste mee. Al Gods kerk en alle uitverkoren krijgen zoveel genade dat ze bij de dood boven ontvangen kunnen worden. Ze krijgen alle zoveel genade dat ze bij de dood in zullen kunnen gaan. Niet eentje uitgesloten. Maar ze krijgen niet alle evenveel genade. Dat hangt ook aan de vrije bedeling en aan de vrije. Want nooit wordt God kerk met genade, bedienaars van genade. Christus blijft de bedienaar. De welke getuigt mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde. Hij heeft die macht ontvangen van de vader, om in dit middaguren de toepassing van de waarde te schenken. Dat kan alleen van hem komen. Hij heeft van den Vader die macht ontvangen. Om Satans lichten te ontdekken en te breken. En je uit je duisternis weer eens naar voren te brengen. In zijn wonderbaar licht. En hij zei de tot hem, blijf hier. Laat het mij. Of blijf hier en dicht. Beste wapen, sterkste wapen, een geestelijk wapen, wat een ding, dat de hemel aan de aarde vastmaakt, en de aarde vastknopen aan beneden, dat is dit. Wat is dit? Met een sprankeltje geloof naar de hemel rijden. En met de uitkomst uit de hemel weer naar de aarde zetten. Wat is dit? Daar zegt Jacob van. Ik laat u niet los. Tenzij dat kunnen zijn. Is het zo wel eens maar gelukkig. En heb het zo wel eens maar gelukkig. Die Canaanese vrouw, dat mens, dat schrijft er maar aan. Dat er is maar aan. De discipelen werden de verlegen. Maar dan kon die vrouw zich niet aan storen. Dat mens had er nog. En een volharding des geestes in het gebed. Ze heeft wat voor het gehad. Kom ik, kom dan, kom ik. En je weet hoe het eraf gelopen is. Haar ziel werd gered en de dochtertje werd genezen. Haar ziel gered en de dochtertje werd genezen. Dit is de liefde. Dat is een wedergeboren mens. En een biddend leven. Dat is een gezonde polsslag van de nieuwe mens. Een gezonde polsslag. Want zonder gebed leven is een werkeloos, is een zorgeloos, is een goddeloos leven. En hoeveel het onder onze zijn, die met smet moeten bekennen en met de roepheid, o God, die reizen met zo'n biddeloos mens. Hier heb je zo'n zorgeloos mens. Mijn man is onbekeerd, mijn kinderen onbekeerd, mijn vrouw onbekeerd. En ik heb er niks mee te doen. En ik heb er niks mee te doen. Zullen die nog onder ons zijn? En zei, o God, mocht je nog eens uit tot die geest der genade. Die geest der gebeden. In de stad der rechtheid waren er geen dingen. En in de hemel zijn er ook geen dingen. En in de hel zijn er ook geen dingen. En ook geen dingen. Ook geen dingen. En de val heeft geen bidders nagelaten. Maar God maakt bidden. God en de Heilige Geest die maakt dit. En die maken het. Schreven die termen. Zie maar eens jongen uit de Psalm 116. Dat schreeuwt in met David. Ach Heer. Ach werd mijn ziel door u. Geloof u wel. Dat het roepen van de kerk muziek is in de oren van de Heer en Zeeboer. Dat is echt waar. Dat is echt waar. Al die Canaanese vrouw. Of die vader van die maan die de knaap. Al maar aan Jezus achteruit komt en schreef. Dat is het vermaak van de nacht. Vermaak van de nacht. Hij ziet hier. Garen wortel en hoort de garen schieten. Als een zwaan en keren als een dag. Zij tegen een dokter in het ziekenhuis, dat liep toen hem van de grote. Dat mens dat schreef je maar aan, moest sterven en onbekeerd. Dat mens moest God ontmoeten in de kont. Die dokter zei, je moet dat mens eens wat moeten inpompen. Zij dokter, laat me schreef. Zij heeft nog een eeuwigheid voor de boek om eeuwig te zien. Om eeuwig te zien. Er is geen ene schrijver in de hemel. Zo min als ene zanger in de hel. De hel zal vol zijn met noodschreef. Maar in de hemel geldt het en zijn zoon. Het lied van Mozes en van het land. Hij zei dit. Dat je niet in verzoeking komt. Hij zegt niet, bid, dat je niet in de strijd komt. Bid, dat je niet in verdrukking komt. Hij zegt niet, bid, opdat je zonder moeite nu weg zou kunnen gaan. Nee, geliefd. Nee. Want verdrukking en banden, dat zijn tekens die horen op de weg naar beneden. Aanvallen en bestrijden. Zonden en verdrukkingen volgen de kerk God op de voet. Kastijdingen die horen op de weg naar het nieuwe Jeruzalem. Wij ons dat we zonder kastijdingen zijn. Dan zijn we bastarden en geen zoon. Ik heb mijn jongste dochter destijds de zoon getreft. met de waarheid van de apostel dat ik dit. Ik wenste wel dat je zo laat als ik dit, toch uitgenomen deze band. Want het kan zo, het kan zo. Deze kastijd ons tot ons niet. En wederom zegt de waarheid. Zij moeten door vele verdrukkingen heen zijn. En die God lief hebben, moeten alle dingen medewerken. Dat gij niet in verzoeking komt, dat wil zeggen. Dat gij niet door de verzoeking versloten wordt, overwonnen wordt. Door de verdrukkingen niet moedeloos is. En Satan niet gewonnen is. En niet de zijde van het ongeloof zoeken. O, zo makkelijk. Als donker is vol, worden we overwonnen. Dat is dit niet van God geweest. En dat is niet van God geweest. En dat kan nooit meer terechtkomen. Dan zijn we overwonnen van de verzoekingen. En hebben geen moed meer om te bidden. Geen moed meer om te leven. Soms geen moed meer om te hopen. Dan zijn we overwonnen door de verzoeken. Dan zijn we versloten, dan leggen we onder. Dan leggen we onder. Dan zijn ze in zichzelf. De Heer is mijn vergeet. De Heer is mijn verlaten. En zulke eeuwige toren, eeuwige vluchten. Job zegt ervan, wie zal hem aanschouwen wanneer hij zijn aangezicht zal verbergen? Ga ik voorwaarts het zien en ga ik achterwaarts het merken? Dat versloten zijn in de verzoekingen, dan word ik boos op God, ik wil er niet alles van doen. Ik wil daar niet alles van doen, wat daarin voor is. Maar menigmaal brandt de hel in het hart, menigmaal. Zelfs die lieve Elia, die vuurprofeet, die op één dag 450 Baalpriesten dag was. En door één gebed een vuur ving van de hemel. En een gebed in de hemel ging van slot. En het regende. Die lieve profeet Elia. Ik zie hem verliezen voor Elia. Geen moed meer. Geen hoop meer. Geen kracht meer. Een gesloten in. En vele vurige pijlen des vijanden. Die zijn hart en zijn ziel te boren. Hij zegt de jonge gedachte. U ging er niet. Hij gaat naar de woestijn en daar legt hij zich neer onder de neemverstruik om een beetje bedwelmend te sterven. En wat zeg je op? Nadat hij zo liefelijk God geloofd en gepreekt was, daar begint hij in dat derde hoofd zijn dag te vervloeken. Dat hij een baarmoeder had. Dat hij aan de borsten van zijn moeder niet gestanden was. Dat hij op de knieën van zijn vader de geest niet gegeven. Gods geest werkt geen moedeloosheid. Maar die overtuigt van moedeloosheid. Hij overtuigt van moedeloosheid. En ik kan ze van zodanig een aard zijn. Dat gezegd ik lees de Bijbel niet. Ik lees de uitvaarders niet. En ik hou me op me naar de kerk te gaan. Want het is toch alles tegen me. En niets is er meer voor. Dan leggen we om. Dan zijn we verslonden onder die verzoekingen. En hebben geen moed en geen lichtpuntje meer. Dat nog eens ooit het licht op zal hebben. Dan is van binnen, je bent een huichelaar. Man. Je bent een huichelaar. Als goddelijk was, dan zou het zo donker niet zijn. Als goddelijk was, dan zou je beproeven zo lang niet duren. Als het van God was, hij er al lang uit geweest. Maar wat is je bidden? Je kan geen eens bidden. En dan ziet je daar maar in de lucht. En je zucht zonder zuchten en je bidt zonder bidt. Gelukkig dat hij dan toch nog ziet op. En je hart afschuift. Hij weet hoe van binnen. En er geen woorden meer in. Geen woorden meer in. Dan ziet hij het af. Hij ziet het af. En het gaat in mijn hoofd zijn in het overzicht. Verslonden in verzoeken. Geen moed meer. Zeg met alles maar op. En van binnen is het niet anders. Als waar is God op wie gepraat. Waar vertoet dan toch zijn God. En dan nog dan. Zijn ze van hem niet vergeten. Maar op zijn tijd. Dan zal die onverwacht het licht het dood doen breken. En zeg. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Nooit neemt hij afscheid van zijn kerk. Ik wil wel graag bekend. Dat het verdient is. Dat hij elke dag ons verwel. En zegt ik red je niet meer. En ik help u niet meer als wel eens. We hebben het meer dan 10.000 maal verdiend. Maar kan van zijn ere niet af. En kan van zijn glorie niet af. En kan van zijn eeuwig verbond niet af. Dat hier een die van de zijne verliezen zal. Zijn borgtochtelijke blijft dat is. Vader, alle degene die gij mij gegeven hebt, die heb ik nog. En niet eentje ben ik uit dezelfde verloren. Nee. Hij zelf in eenmaal stellen en getuigen die vaak. Ik en de kinderen die gij mij gegeven. En geen klauwzelden van achter blijven. Dan verwijst het Christus zich van die jongeren. Omtrent een steenbord. Waarom neemt hij ze niet mee? Naar de plaatsen waar hij zich niet heeft. Waar hij ter aarde van. Waarom neemt hij ze niet mee zo ver dat hij zelf staat? Dat kon niet. Dat kon niet, dat kon niet, dat kon niet. Dat kan. Die plaats die Christus een steenworp verder in is. Dat is de plaats van Gods toorn, van Gods graf. Daar zouden wij eeuwig verteerd en eeuwig verbrand. En hij was op aarde gekomen om zijn jongeren van de eeuwige brand en verbranding de toren God te verlossen. Nee, even, zo ver konden ze niet meer, zo ver hoefden ze niet meer. Hij nam die plaatsen waar geen vlees kan staan, waar geen vlees kan gaan, daar buigt hij niet naar God. God met God, de mede-eeuwige wortelt met een eeuwige. De hemelen mochten schudden en de aarde mochten beroerd wezen. Den schepper van hemel en van aarde, den onderaan, buigt zijn knie op dat oog, had hij gebogen. Op God aan en naar God toe om eens te wandelen voor zijn aangezicht. Ach, die zoete herinnering, die allerbeminnelijkste oudste broeder, de welke zich niet schaamt om zijn kerk, zijn broeder te noemen. En hij knielde neer. Emma, er is nooit zo'n gebed van de aarde gekomen. Christus bad tot een onverzoend God. Wij bidden vol tot een verzoend God op grond van zijn borsten. Maar voor Christus was er geen bidden. Voor Christus was er geen middelen. Hij moest onmiddellijk. onuitsprekelijke en oneindige toren God dragen naar de profeet. Zwaar ontwaak tegen mij de net. En tegen de man die me net zet. Wij hebben gezongen. En God wil erom leiden. Wij hebben God tot toren gebracht. En God wil in het vlees stellen. Omdat wij zijn een goddelijke natuur. Deelachtig zullen worden. En hij bad zeggende. Het was geen wanhoopsgebed. Het was geen gebed zonder hoop. Het was geen gebed uit ongeloof. Nee. Nee. Nee. Want in deze uren van verlaten. Dan twijfelt hij niet aan zijn zonde. En hij twijfelt hij niet aan dat God zijn vader niet is. Jezus. In de aanspraak van het gebed. Zelfs aan alle nekslag gegeven. En heeft hij de macht van het ongeloof gebracht. Hij zei de vader. Om in de kust. Op zijn slaap. Om iemand heus tot zijn me verlaat. Vaar. Op uw toren over mij uitgiet. Op uw liefde. Gij zijt mijn vaar. Door u ben ik geteet. Zijn de eense wezen met u. Den drager van het onzienlijke deel. Waar? Of ik naar de hemel ga, naar de hel. Gij zijt mijn vader. En dat al borgen. Of gij wil. Deze drinkbeker van mij wegneem. Doch niet gelijk ik, maar gelijk gij. In de duidelijkheid horen we nu Christus. De enige zoon God. In zijn menselijke natuur waarachtig mens geweest is. In lichaam en ziel bij. Hij weet wat eigenlijk het smart is. De eigenlijke nood heeft hij gepijnd. Hij is lager gezonken dan Adam gevallen was. De kerk beleefde maar een stippeltje van tot heiliging, tot rechtvaardiging. Maar hij had borg tot betaling en tot aanbrenging. Van een geldende gerechtigheid. Zo gij wil. Hij houdt de eerste rekening met de willen zijn vader. Niet met zijn menselijke willen voor ons. Indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeek als het kan zijn met uw wil. Kan zijn tot uw Heer. Als het kan zijn tot uw naam. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Hier zien we hoe de mensheid van Christus tegen het lijden opgezien. Tegen dat lijden aangezien. Want die menselijke natuur is niet geschapen om te lijden. We zijn niet geschapen om diep te zijn. En Christus zag in de drinkbeker. De eeuwige verlaten. Die moest hij drinken. Alle godslasteringen moest hij in hem drinken. Christus zag in die drinkbeek. Wat er voor het rechthuis voor hem te drinken zal zijn. Kruis hem, kruis hem, kruis. Hij aanschouwde in die drinkbeek. Het grootste. Van Gods rechtvaardige gerond. zat, die tot de laatste druppel toe uit zou zuigen. Oh, er is geen druppel die tot het tuin overbleef. Geen druppel. Hij heeft tot de laatste penning toe voldaan. Gij hebt enkel de quitantie maar te ontvangen. Ik denk dat hij gewilliger was om te betalen wat wij zijn, om ons door hem te laten zaligen. Dat hij gewilliger was om tot zonde gemaakt te worden, als dat wij zijn om de vergeving der zonde te ontvangen. Dat hij gewilliger was om af te steken naar de hel, als dat wij zijn om ons uit onze hel te laten verlossen. O, alle roemen zijn gesloten. Die roemen in de lucht. Daarom zegt de apostel ook het tijd verder van mij, dat ik anders te roemen, dan in die schand waarvoor onze Heer Jezus Christus. En hij bad tegen de vader, indien gij wil, had deze drinkbeker van mij wegnemen, toch niet mij. In de duidelijkheid onderwerpen zijn menselijke wil aan de goddelijke wil. In de duidelijkheid geeft Christus zich. In de overgaan, maar even luisteren voor. Als de kerk zich over mag geven en terecht mag mijnen, dan worden wij door recht verlost. Dan worden wij door recht een kind van God. Als de kerk het overneemt, ik ben nu hier in gramschap dubbelwaar, dan treedt Christus in. Maar als Christus getuigt in de loop van Gethsemane, doch niet mijn wil, maar uw geschied, dan omhelst het zwaard, maar dan wordt het doorgestoken. Dan wordt het doorgestoken. Want de wet zal hem het bloed uit het hart vechten. En de wet zal de goddelijke handen doorvoeren. Met eeuwige vervloekingen zal hij straks hangen aan het huis om eeuwige zegeningen te verwerven en alle vervloekingen voor eeuwig weg te dragen. Wat dunkt u van de Christus? Wat dunkt u van zulke borgen? Is dat niet enkel liefde? Om voor zulk tuig uit wij zijn en voor zulk tuig, voor zulk tuig, voor zulk tuig, die niets anders kunnen dan zondigen, om hun zonden te doden en tot een eeuwige gerechtigheid in zijn kruis de kerk te belossen. En dan zegt de ware, en in de ware strijd zijn, ga door. Nadat hij uit de hemel versterkt geworden door een schepsel, een schepsel komt de schepper versterkt. De heren der engelen krijgen bezoek van een engel. En die versterkt ze. En dat zonder één woord te zeggen. Zonder één woord te zeggen. Wat proeft de Christus in die zending van de engel? Alsof de vader zegt, je bent toch mijn kind. En je blijft mijn kind. Christus proeft in die zending van de engel, de onveranderlijke liefde zijn vaart. Hoe de vader komt er houden. En wanneer hij zijn zielen gegeven zal hebben tot in de dood, dan zal die zacht. En dat vaart zal door zijn hand gelukkig voortgaan. Versterking door zwijgen, waarin hij proefde en smaakte het einde van de lijden. O, Christus twijfelde niet aan de overwinning. Hij twijfelde niet aan de betaal. Hij twijfelde niet aan Satans kostbare mocheling. Hij twijfelde niet aan de overwinning. Dat hij eens op zou staan. En over alle vijanden zijn triumf zal openbaren. En in zware strijd zijn. Toen laat me dit alleen maar van zich. Dat het een zware strijd was. Dat het een strijd was die zo zwaar was. Dat als hij geen God geweest had, enkel mens had hij nooit meer het zemen uitgekomen. Nooit had hij meer van zich niet afgekomen. Maar hij had ook die plaats voor eeuwig verteerd geworden. Maar door het Abba, waar die door het geloof zich werpt op zijn vaat en vastklemt, heeft hij ook in deze, gelijk een apostel Johannes getuigd, wat is er wat de wereld overwint, namelijk ons geloof. En in zware strijd zijn doel, gaat hij niet op, wij wel eens. Ach, als ze bij ons gaat spannen, dan leven we de wapens in. Dan leggen we de wapens neer. Het helpt toch niet meer. Het is toch geen doen we dan. Zoveel vijanden zijn toch niet te overwinnen. Dan gaan we er maar bij zitten. En zeggen, zullen we zien wat er van komt. Zullen we zien wat er van komt. Dan houden we op. Maar Christus gaat door. Hoor. En in zware strijd zijn de wat hij des te ernstig. Weet je wat ik zeg? Hoe meer de vader op hen torende vanwege de zonde zijn volgt, hoe meer dat hij de vader aanneemt. Hier heeft God in de liefde getoond. Als hij op ons toren, dan torenen wij terug. Als God ons slaat, dan slaan wij terug. Als God ons bezoekt met de bedeling van Gods wet, dan vliegen we tegen God en zijn rechten. Maar hier leggen we worm en geen man die schepper is van hemel en aarde, die laat God uittoren en hem helpt die toren in de liefde, zodat hij de toren wegneemt en de liefde verworven heeft. Ah, kon ik hem iets zo aanbevelen dat je had je zin in kreeg. O, kon ik hem zo eens voorschilderen. Dat je had een leven en ik hem eens uit. Die vraag dat hij mijn borg was. Dat hij de mijne was. Want die hem vindt, die vindt niet weinig. Die vindt zoveel wat hij in eeuwigheid niet opgemaakt. Maar een paar woorden. En in zware strijd zijn de batten des te ernstig. En zijn zweten werd tot grote droppel bloed. O, goddelijk zweet, heilig zweet, rechtvaardig zweet, rein zweet. En dat niet in water, maar in bloed. Ik dacht nog toen ik vanmiddag een ogenblikje die stokken overvond. Zo raakte het eventjes dat aan haar, dat te raakte, even. En meteen zei ze, ik stond maar in mezelf, dat bloed liep helemaal op de aarde. Ik ben aarde, ik ben aarde. Aarde, laat die bloed in zijn loop, laat die bloed in doorloop. Omdat ik een zachte ja mag lopen. Want zo min of meer worden we in ons leven door de macht der zonden en der verzoekingen overwonnen. Gelijk ook vanmorgen nog op de kant. De hele morgen hebben we onder veel strijd en moeite en aanvallen, aanvechten, die stoffen van vanmorgen veranderen. En op het eind raak ik me zo beklemd dat ik onder wat aarde ben. Er was nog wel meer, maar ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer. Ik durfde niet meer. Ik had er geen moed meer. Geen moed meer. Dan ben je van de verzoeker overwonnen. Dan ben je van de verslonden. En dan moet je zeggen, oh God, hij heeft het alweer gewonnen. Hij heeft het alweer gewonnen. Hij heeft het alweer gewonnen. Nou staan er ruim 30 jaar op die preekstoel. Dan worden we toch nog afgejaagd. Dit toch nog afgejaagd. Zijn listen, zijn aanvallen, zijn pijn. Zijn soms zo ziel doorgrieven. Dat je moet meer hebben om door te gaan. En ik weet wel. Dat Christus zijn kop vermoord is. Maar als ik Christus niet zie en Satan is er in het licht, dan is er niks aan omkomst. Maar God is hij dan die ons in Christus Jezus weer doet triomferen. En uit onze afgronden opstaat. Tot aan maar eenmaal uitkomen in de land. Waar de rust niet meer verstoord zou worden. Maar een storm onze gezelschap. En een storm onze gemeenschap. Des vaders, des zons en des heiligen Christus. En de zijn bloed op de aarde nog niet. Daar heb je nu op eten. De grond van alle zekering neemt dat bloed weg van de aarde. En er is geen zaad meer voor de zaad. En geen brood meer voor de nek. Aan hen hebben we te danken dat men niet naakt. Van dorp tot dorp opgejaagd wordt. Aan hen hebben we te danken als je straks naar huis mag gaan. Moeten ze vaak. Kijk dan eens naar je dak. Kijk dan eens naar je hoofd. Denk er nog eens even aan deze woorden. Om Christus wil ik nog een vrouw. Om Christus wil ik nog een dag boven me. Was hij de dood niet ingegaan. Daar waren geen tijdelijke. En daar waren geen geestelijke zegenen. De tijdelijke vinden ons. Zijn oorsprongen en daarvan de waarheid zich. Om u hun te willen is het aardrijk vervloed, zo je wel. Vervloed, dat is zonder zegen. O, die goddelijke Heer Jezus, die met een hoop verandert. En eeuwigheid volmaakt is, dengeen die geheiligd wordt. En wanneer dan zijn bloed op de aarde afloopt. En die opstaat en is naar zijn jongeren gaat. Zouden ze bidden. Hij heeft het toch gezegd. Hij bidt. Opdat je niet in verzoeking komt. Hij heeft de pers alleen getreden. De pers alleen getreden. Ze sliepen als ossen. Alsof ze nog nooit geslapen hadden. En ze lagen als rotblokken in de hof van Gethsemane. En een vraag die Petrus. Simon, kan je niet één uurtje met me waken? Wat is nou één uurtje? Kan je niet één uurtje met mij meebidden? Met mij meevragen, met mij meeroepen, Simon. En hij heeft het gehoord en heeft het niet gehoord. Hij zonk weer dadelijk in slaap. Ze was de slaap van een moedeloos mens. Ze was de slaap van uitgelezen mensen. Het is jammer, mijn tijd is om, maar ik wil er dit nog van zeggen. Als de strijd lang duurt, volk, en de beproeving aanhoudt, dan word je zo moe. En zo vermoeid. Daar raak je uitgelicht. Daar raak je aan het eind gelicht. En dan kan het wezen dat je van je tobben en van je zuchten en van je moeite s'avonds op je leven komt. En dat je zegt, Heer, hier leg je. Hij weet het ook niet meer. Hij weet het niet meer. Ik kan niet verder meer. O God, ik kan niet verder meer. Hier leg je. En dan val je van moedeloosheid in slaap. En als je dan wakker wordt, ben je nog moedeloos. Wacht er wat is er van de nacht. Het is morgen geworden, het is nog nacht. Hebben jullie ook wel eens zo geslapen? Die slaap der moedelozen. En die slapen alweer de jongeren. Zie je nou wel even Dat we geen greintje aan onze zaligheid hebben toegedaan. Dat we geen greintje aan onze zaligheid hebben meegewerkt. Maar tegengewerkt. Tegengespeld. En dan toch zalig te worden. Wie komt daar dan de eer van toe? En dan gaat hij naar onderscheiden reizen naar de jongeren. En voortdurend keert hij weer, zodat hij tenslotte is. Zo. Want ziet hij die om, verraagt hij naar weg. Zodat Judas zijn voorgenomen werk volgoedt. En met de ganse krijgsbende aankomt. En dan laat Christus zich van om zijn kerk vrij te maken. Dan laat hij zich wegslepen, opdat de kerk het door het geloof zal wandelen. Dan laat hij zich binden, opdat zijn banden onze eeuwige vrijheid zullen maken. En dan laat hij zich voor het gericht stellen, om alle vervloekingen open te doen. En zijn kerk vrij te maken. Maar dat de Vader ze vrij spreekt door zijn borggerechtigheid. Een enkel woordje van de weergaloze liefde des Vaders. En de schenking van zijn zoon. En de weergaloze liefde des Zoons. Die hem zelf gegeven heeft. Zal de vervloekte dode kracht. En van de weergaloze liefde des Heiligen Geestes. Die het uit hem neemt. En het kerk toepast tot een eeuwige gelukzaligheid. Amen. Aanbiddelijke Jehovah, zegen uw woord. Door ons alle gehoord met toepassing, inleving en beleving. Dat gij die middelaar zijt die tussen God en een zondaar staat. Opdat een zondaar niet verdoemd, maar behouden. Den zondaar niet met eeuwige vervloekingen na gelost. En die armen zo wat een ziel niet. Gewassen en blank gemaakt. En een nieuwe naam ontvangt met een Jacob. Een ware Israëliet. Wil u de waarheid achtervolgen, met instortende, achteraan klevende genade. En laat u borstig in de harten der uwe noodzakelen en waar ze verheerlijk vernieuwd. En laat de vrucht uw voorbiddingen uw kerk verrassen met de vreugde van uw aangezicht. En de blijkunnige gemeenschap, waartoe ze verkoren en ook eenmaal zullen ontvangen. De verzoening over spreken en over luisteren. En zeggen u naam hartelijk dank voor uw genotelijke, allergetrouwste vader, zoete Heer Jezus en onmisbare God en Heilige Geest. De drie eenheid, der eeuwige eenheid, die toekomt alle lof, eer en aanbidding. Amen. Psalm 69. De 69ste psalm, dat zesde zang vindt. Ruk door uw macht mij uit het slijkboek. En laat mij niet verzinken in de wateren, maar red mij uit de handen mijner hateren, uit deze kolk en diepe jammervoet. Och, laat de stroom mij over het hoofd niet gaan, maar dat uw arm geweld der diepte stuitte, dat zal de put niet worden toegedaan, nog over mij zijn mond. Nog over mij, zijn mond, voor eeuwig sluiten. Dat is het zesde van de psalm 69, zonder voor- of naspel. een aanschijn over uw lichte en geven uw genade. De Heere verheffen, het licht zijn aanschijn over u allen en geven u zijn vrede. Amen.